प्रभु कभी नहीं बोलते तो अर्जुन जाओ एक हॉस्पिटल बनो, ऐसे नहीं बोलते। यही सामाजिक सेवा है, तो वो भक्ति तो नहीं है। सामाजिक सेवा करने से तो वापस समाज में वापस आना पड़ेगा, और भक्ति करने से भगवान के पास जाना, तो दोनों वाला के। अगर हम ऐसे ही प्रचार करेंगे, तुम अच्छा हो, सब लोगों को प्रेम करो, हंसो, झूठ मत बोलो, तो ऐसे बहुत स्वामी ऐसे प्रचार करते हैं और बहुत बहुत लोग आकृष्ट होते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि सार्वधमान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो बहुत कम लोग हैं। अगर हम बोलते अच्छा हो, ओ वो अच्छा नहीं, अच्छा हूं तो अच्छा हो तो मैं अच्छा हूं तो वो आदेश में पालन कर सकते। तो सबको अच्छा व्यवहार करो, तो वैसे सब लोगों को मैं हंसते हूं, ठीक है जो भी आप कहते हैं वो अच्छा है, तो वो अच्छा व्यवहार है, तो वो मेरे लिए संभव है। तुम जो भी करते हो करो, और जो मैं करता हूं तो कुछ मत बोलो, सब कुछ सहन। तो आप बदमाश हो, मैं भी बदमाश होऊंगा, और ऐसे हम प्रेम व्यवहार करेंगे। नहीं, वो भक्ति नहीं है, वो धर्म नहीं है, और विशेषकर साधु का कर्तव्य है ऐसे कहना कि सब कुछ जो तुम करते हो वो अच्छा नहीं हो। यदि वो शास्त्र के अनुसार नहीं होते तो लोग कभी कभी सोचते वो क्या साधु है, तो लोगों को गाली दे जाए, ऐसे बोलते मूढ़ा, दुष्कृति, बदमाश। लेकिन यही प्रेम है, जो बोलते जो भी करना चाहते हो करो, तो वो ही बदमाश है, वो साधु नहीं है। क्योंकि साधु का कर्तव्य यही कहना ऐसे उपदेश देना चाहिए जैसे कि वो लोग तो नरक से बचना होगा और कृष्ण के पास जा सकते, जैसे कि वो एक बच्चा तो वो फिनाइल, वो टॉयलेट का साफ करने के लिए वो फिनाइल है, वो बच्चा वो फिनाइल बॉटल लेते और पिले, तो माँ का क्या कर्तव्य है, वो जो भी करना चाहते हो करो, पिलो तो वो मर जाएगा उसका पिलने से। तो माँ का माता का कर्तव्य है वो बॉटल को खींच के लाने, और वो बच्चे तो रोएगा, वो, वो, वो, मुझे दो, वो। नहीं मत पियो, मत पियो, बदमाश तुम, बदमाश मत पियो। तो क्या वो माता का क्या, ओ हो रोते, ओ ठीक है ले लो पियो, जो भी करने चाहते हो करो। तो फिर उसका मर्डर केस होगा, क्यों वो फिनाइल तो बच्चे को पिलाए, तो ऐसे अवस्था में माता का कर्तव्य है उसको ना ना बोलो, मत पिलो। तो ऐसे भी साधु का कर्तव्य लोगों को कहना मत करो, शराब मत पियो, सब कुछ मत करो मत करो मत करो, यदि शास्त्र के अनुसार नहीं है, यदि कृष्ण भक्ति में नहीं है, सब कुछ जो कृष्ण की इच्छा के अनुसार नहीं है सब मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो, तो ये तो लोग तो अच्छा नहीं लगते, फिर भी कर्तव्य है। तो बच्चा तो नहीं लगते, मत पियो मत पियो, अच्छा नहीं लगते, फिर भी माँ का कर्तव्य ऐसा बोलने। और अगर माँ बोलते हाँ ठीक है पी लो, तो माँ तो एक्चुअली बच्चा का हित करता नहीं है, वो माँ तो बदमाश है। तो वैसे भी अगर कोई साधु कहते हुए साधु बोलते ठीक है जो भी करना चाहते हो करो जैसे खुद की इच्छा हो, तो वो साधु नहीं है, वो बड़ो शैतान है, बहुत बड़ा शैतान। क्योंकि साधु जैसे कपड़ा पहनने हैं और कुछ ना कुछ ठीलाक लगाते हैं और जैसे साधु दिखाते हैं, लेकिन अंदर में ही तो लोगों का कल्याण की कोई इच्छा नहीं है, थोड़ा ढोंगी है। लेकिन लोग सोचते हैं वो अच्छा बात बोलते, तुम जैसे करना चाहते हो करो और सबको प्रेम करो और सबको अच्छा व्यवहार करो। अच्छा व्यवहार क्या है तो नहीं सिखाते। अच्छा व्यवहार क्या है, मांस मछली अंडा प्याज रस छोड़ना, अवैध श्री संग छोड़ना, सभी प्रकार का नशा थाई चाय कॉफी गुटखा तक छोड़ना, टीवी देखना छोड़ना, सभी प्रकार की बात जो कृष्ण के बारे में नहीं है छोड़ना, और सभी प्रकार का कार्य जो कृष्ण की सेवा नहीं होते छोड़ना। सर्वदामान परित्यजा माम एकम शरणम व्रज, तो यही साधु का कर्तव्य है। और जो ऐसी शिक्षा देते हैं तो वो एक्चुअल साधु है जो एक्चुअल कल्याण करता है। दूसरे जो जैसे वैसे करो सब एक ही है, बड़ो सबसे बड़ा बदमाश है। एक्चुअली सरकार का कर्तव्य है ऐसे लोगों को फांसी लगाना, सही है, सबसे बड़ा बदमाश। अगर कोई मर्डर करते हैं तो फांसी लगाना है, नहीं समझो मतलब बहुत बहुत लोग हत्या करते हैं तो कोई फांसी नहीं है, लेकिन ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा शैतान गुरु साधु योगी जो है तो मर्डर से और बुरा काम करते हैं, क्योंकि अगर किसी का मर्डर हो तो उसका पुनर्जन्म होगा काम फल के अनुसार, या भूत बन जाएगा। लेकिन वो आध्यात्मिक रूप जैसे मर्डर करते हैं, ये मानव जीवन का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, लेकिन ऐसा प्रचार नहीं करके लोगों को उसका आदेश नरक भेज देते। तो ऐसा नहीं है कि सभी साधु एक ही, चाहे भी स्वामी नारायण मंदिर जाना चाहे भी इस्कॉन मंदिर जाना, जैसे सभी शांतो एक ही बात बोलते, कोई कोई शांतो एक बात बोलते कोई दूसरे शांतो दूसरी बात बोलते, लेकिन वो सब तो एक ही है। जैसे खुद का पसंद तो वैसे फॉलो करो, सबको फॉलो करो, ऐसा नहीं है। ज्यादा शांत जो है एक्चुअली शांत नहीं है, बहुत मीठी बात बोलते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, प्रभु, लेकिन प्रभु की भक्ति नहीं, सब बड़े बड़े बदमाश है। लेकिन लोग साधारण लोग तो नहीं जानते। अनाथ उपासमांग साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्र सात्वत संहितम। तो लोग नहीं जानते कि कृष्ण भक्ति करने से सभी अनर्थ काम क्रोध लोभ इत्यादि का उपशम होते, मतलब छोड़ देने। और भक्ति क्या है और कैसे भक्ति करने लोग तो नहीं जानते, इसलिए भगवान कृष्ण वेदव्यास रूप में शास्त्र रचने की, जैसे कि लोग यथार्थ उपदेश मिलेंगे भगवान कौन है, इनकी भक्ति कैसे करना है। तो इसलिए इस कृष्ण भक्ति संस्था में इसकॉन हमारा मुख्य उद्देश्य बड़ा बड़ा मंदिर बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य नहीं है हजार हजार लोगों को ले जाना। हमारा उद्देश्य है कृष्ण भक्ति यथारूप भगवद गीता यथारूप प्रचार करना। और अगर हजार हजार लोग आएंगे कृष्ण भक्ति यथारूप पालन करना वो अच्छा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हजार हजार लोगों को बोलेंगे आओ आओ आओ और जो भी करना चाहते हो करो, लेकिन इस्कॉन भक्त है ऐसा कहने फिर इस्कॉन संघ बढ़ जाएगा। तो वो हमारा उद्देश्य नहीं, एक साथ आदमी चाहिए, हजार हजार डोंगी का कोई जरूरत नहीं। हरे कृष्ण।